graden wordt het ook erg zacht. En dat was het nieuws op 538. Vanaf volgende week terug. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan 538.nl. We gaan op weg naar de start van de 538 ochtendshow, maar eerst muziek van Anouk. Hier is Girl. Radio 538. Girl, girl, girl, when I hear him talk, ooh, my mind gets blocked. Girl, speak up, cause my jaw is locked. Ik laat je niet los, niet los, niet los. zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. En tot het eind van mei op 538. Nou ja, het eind. We gaan toewerken naar een begin. Een begin van een nieuwe week, waar je natuurlijk al een paar uur in zit. Maar eigenlijk start je pas officieel met de nieuwe 538 ochtendshow. Straks vanaf 6 uur zijn Tim, Rick, Niels en Florentien er weer. Met de perfecte manier om je dag een beetje lachend te beginnen. Namelijk de 538 ochtendshow. En voor het zover is, blikken we even terug op de fragmenten die het meest blijven hangen van de afgelopen week. Met daarin onder andere groot nieuws van Jeroen van Veen. A.k.a. de sponsorloper. En dat had dan alles te maken met de 538 ochtendrun die we op 14 maart gaan doen. Hij gaat dus zich weer ontzettend inzetten voor dat mooie project. Op een manier waarvan je denkt van, joh, kan dit menselijkerwijs wel? Mocht je dat gemist hebben, zometeen hoor je wat hij verzonnen heeft. En ja, hoe graag we dat natuurlijk dan omarmen hier bij 538. Straks rond 9:15 is het weer even bellen geblazen met Peter. En daarom laat ik je ook nog even horen dat het gesprek afgelopen maandag verliep. Het is toch een van de pijlers van de ochtendshow, Peter Heerschop. Dus zometeen nog even een flashback naar het gesprek van vorige maandag. En er was iets aparts met Rick aan de hand. Nou, hier is het zin met Rick, maar wel met een serveerster die Rick bediende toen hij uit eten ging bij een strandtent in Scheveningen. Die serveerster die boerde namelijk recht in zijn gezicht. Dat is op zich al raar, maar wat nog raarder was, is dat dus heel veel luisteraars ook hele rare horeca-ervaringen hebben. Ook die zetten we er even op een rijtje, later in deze show. Tot 6 uur. Het weer wordt geweldig. Het is een beetje bewolkt, 's ochtends nog, maar later op de dag komen de temperaturen voorbij van ongeveer 18 graden in het zuiden, 13 graden in het noorden. Dat is lekker, joh. Nu, Michael Jackson. 538. Show met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. 538. Purple Disco Machine en Sophie and the Giants op 538 met In the Dark. Het is inderdaad nog dark buiten. Maar het duurt niet lang meer of er komt een golf van licht en vreugde en gezelligheid en humor en slechte humor jouw kant op. Want straks om 6:00 een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En het is immers maandag, Peter Heerschop. Iedere maandag rond 9:45 is het even bellen met Peter in de 538 ochtendshow om te horen hoe Peter Heerschop naar de wereld kijkt. En dat kan een hele verfrissende kijk zijn. Dus ik dacht, misschien is het leuk om toch een beetje de vibe alvast een beetje mee te pakken. Om nog even het gesprek wat Team Ochtendshow met Peter had afgelopen maandag nog even één keer aan je te horen. Dus we spoelen even terug naar ongeveer een week geleden. Even bellen met Peter. Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter. Hallo! Goedemorgen. Ja, ja. Niels, goede wintersport gehad? Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ik neem aan dat je mij op een gegeven moment wel ergens in de... Ik zag je in de Big Air, dacht ik dat ik jou heel even zag. Ik was heel snel beneden. Ik heb het nog geprobeerd in de bobslee te wurmen, maar ook dat... Oh man, wat zou jij het heerlijk hebben gehad. Nou, niet normaal zoveel sneeuw er gevallen is. Oh, heerlijk, man. Bizar. Zeker. Nou, ik ga nog eventjes het laatste over de winterspelen. Ja. Want sinds vrijdagochtend werden er nog even 4 gouden medailles gewonnen. Door Antoinette Rijpma de Jong, die met haar Olympische medailles heerlijk langs kan gaan bij iedereen die haar vroeger op de basisschool heeft gepest, om te vragen wat zij sinds die tijd allemaal hebben gewonnen. En natuurlijk de shorttrackmannen, Team Pursuit. Het echte teamgoud dat ze zo graag wilden. De kroon op het werk van de laatste 15 jaar shorttrack. Het toch nog goud van Marijke Groenewoud op haar laatste afstand op de Spelen. En natuurlijk het goud op de massastart van de zomaar weggeslopen Jorrit Bergsma. Ja. De eigenlijk altijd ongenaakbare Jordan Stolz, die zag het gebeuren, maar die liet hem gaan. Natuurlijk vooral omdat ze dezelfde sponsor hebben. Maar misschien ook... misschien ook uit respect voor de 17 jaar oudere, sympathieke, lange matdrager. Nou, ja. Team NL eindigt op plek 3 van het medailleklassement. Dat is natuurlijk fenomenaal. Beter dan ooit. Maar weet je nog hoe het begon in het eerste weekend? Oh, ja. Heel spelen volgend Nederland met... ze kunnen er niks meer van. Maar 2 weken later is het beter dan ooit. Nou, omgekeerd hoor je dit ook vaak. Bijvoorbeeld in de relaties. Oh, nee. Dan zeggen ze vaak, de eerste 2 weken waren beter dan ooit, maar daarna kon je er niks meer van. En zo kan het ook met zangers. De eerste 2 jaar zong die best wel redelijk, en daarna kon die er niks meer van. En ik merk dat ook bij jullie gelijk 1 naam naar boven komt. Nu weer heel ander sportnieuws, het gaat over douchen. En dan heb ik een vraag aan jullie, als jullie vroeger gingen sporten. Oh ja. Ja, douchten jullie dan op de club of thuis of... Ja, ik heb vaak met Rick onder de douche gestaan. Ja. Na het sport. Toch liever thuis, toch? Nee hoor. Nee, en op school, moest je douchen na gym? Nee. Ja, moest wel, gebeurde nooit. Nee. Ja, nee, precies. Nou, ik heb het nu over een rel die al een tijdje loopt en waar nu zelfs een rechtszaak over is geweest. Het gaat over handbalclub PSV en de moeders van 3 meisjes van 11... Ja. Die het zeer oneens zijn over de onlangs ingestelde regel van verplicht douchen na een wedstrijd of training. Volgens de ouders mochten hun dochters niet meer op de club komen als ze niet gingen douchen na de training. Volgens de club speelden er ook andere dingen, weet ik niet, gaat mij niet om. Het gaat mij er nu om douchen na sport in het algemeen. Nou, ik weet daar toevallig heel veel van. Als voetballer, maar ook als oud-gymleraar. Ja. Uit groot onderzoek van sportbonden blijkt namelijk dat er tegenwoordig heel veel minder gedoucht wordt na het sporten en al helemaal niet meer naakt. Nee. Als er gedoucht wordt, met de onderbroek aan. Nou, ik zou je zeggen, dat was vroeger bij mij op de voetbalclub, SDO in Bussum, heel anders. Wij vonden het heerlijk om te douchen in de blote kont. Sterker nog, wij speelden vaak de laatste 5 minuten van de wedstrijd al met vrij zwaaiend gereedschap. In die tijd werd er iets heel anders bedoeld, met laatste fluitsignaal. Dacht je nou echt dat onze grensrechter in het laatste kwartier nog een vlaggetje had? Wel nee, die knoopte een vaantje om zijn lul en die hoopte dat het buitenspel was. En daarna was het naar de kleedkamer en laat maar stromen dat water en zingen. En polonaise lopen als de olifantjes. Douchen hoorde bij de sport, douchen was feest, douchen deed je naakt. Dan was het namelijk ook makkelijker om vooraf de shampoofles van de keeper vol te pissen. Maar als er nu gedoucht wordt, is het in de onderbroek. Het is ooit begonnen bij moslimjongeren, bij voetbal, en daarna natuurlijk vooral door de alom vertegenwoordigde mobiele telefoontjes waarmee je alles kan filmen. Ja, ja. Ja, je kijkt wel beter uit. Nou, op school vroeger moest ik na gym ook verplicht douchen. Op de sportacademie douchten we ook vaak gemengd. Maar dat had verder niks te maken met de les die we ervoor hadden gehad. Sterker nog, bij de les anatomie zaten we de laatste 5 minuten al met vrij zwaaiend gereedschap. Nou, als gymleraar werd het anders. Ik weet, veel vrouwen van nu hebben een verhaal van een vieze gymleraar die ongevraagd de kleedkamer binnenkwam lopen om te controleren of iedereen wel ging douchen. Nou, de school waar ik les gaf was het ook verplicht douchen na de les. Bij onze sectie controleerden de vrouwen de meisjeskleedkamer en wij de mannen de jongenskleedkamer. Maar het was altijd gezeik. Het was elke keer weer, maar ik heb niet gezweet. Of ik hoef niet te douchen van mijn ouders. Of ja, ik ben mijn handdoek vergeten. En een bekende smoes van Surinaamse jongens: ik wil de andere jongens geen minderwaardigheidscomplex bezorgen. Bij de meisjes was het nog moeilijker om ze onder de douche te krijgen. En zo werd na een paar jaar het verplicht douchen afgeschaft en hing er in de kleedkamers een enorme wolk van goedkope deo. En sindsdien weet ik, als iemand ruikt naar deo, dan weet je, die heeft niet gedoucht. Kortom, ik ben zelf van douchen na de sport, maar verplichting geeft altijd problemen. Je kunt mensen niet dwingen om het lekker te vinden. Dat geldt trouwens voor alles. Douchen is een recht en geen plicht, behalve voor je het zwembad induikt. En aan te raden voor je eerste date. En trouwens ook alle keren daarna. Succes ermee. Tot volgende week! Nou, je hoort het. Luister altijd goed naar Peter Heerschop. Daar kom je verder mee in het leven. Deze ochtend, rond 9:15, hangt er weer aan de lijn. Dan is het weer even bellen met Peter Blaas in de 538 ochtendshow. Kensington Streets komt eraan. En dit is eerst Mr. Mars, oftewel Bruno Mars, met I Just Might op 538. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do.

Maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Roxy Dekker met Loser op 538. Het klinkt echt heel slecht eigenlijk. Om nu te gaan aankondigen wie ik ga aankondigen als je net op de plaat komt die Loser heet. Want de man over wie ik het heb is een absolute winnaar. Met hoofdletters. En een uitroepteken erachter. Ik heb het over Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper. Hij is eigenlijk de man die er bijna eigenhandig voor gezorgd heeft dat de 538-ochtendrun van de grond is gekomen. We zijn op 14 maart al toe aan editie nummer 3. En ook daar wilde Jeroen graag een steentje aan bijdragen. Maar noem het gerust een steen. Nou, noem het gerust een complete steen groeven, want wat hij gaat doen is eigenlijk, menselijk gezien, bijna niet mogelijk. In de week voorafgaand aan de ochtendrun gaat Jeroen namelijk 538 kilometer hardlopen. En daarbij zoekt hij hulp. Niet dat hij het niet alleen kan, dat kan hij wel, maar het is leuker om dat samen te doen. En afgelopen week kwam dat idee in één keer ter sprake in de 538-ochtendshow. Luister nog even mee naar dat toch wel magische moment. De ochtendrun. 14 maart komt hij eraan. Wij hebben voor het zover was, voordat we besloten van we gaan een derde editie doen, hebben we met elkaar rond tafel gezeten en bedacht van hoe gaan we dit jaar aanvliegen. Ja. En jij zei meteen eigenlijk al in die eerste meeting, Jeroen, ik wil iets extra's doen. Ja, precies. Ja, deze zomer ben ik naar Sparta gerend. Dat was een... Helemaal naar Rotterdam. Naar Griekenland. Denk 99 dagen over. In ieder geval, misschien had ik een zonnesteek, ik weet het niet. Maar onderweg daarheen dacht ik, als er weer een ochtendrun komt, dan wil ik ook echt mee gaan helpen, actief. Maar ik weet niet wat ik moet gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik, moet ik niet 538 kilometer gaan hardlopen? Oh. Ja, toen dat in mijn hoofd zat, dacht ik, nee, dat moet je niet doen. De grap is, als je het snel zegt, 538 kilometer, dan denk je, dat is... Ga even uit, een marathon is 42 kilometer. Ja. En dan dit. Ja. Dat is bizar, man. Ja, het is bizar, maar ik had wel... ik dacht, dit is iets groots. En hiermee kan ik laten zien dat ik nog steeds elke dag aan al die kinderen denk in het Prins Maxima Centrum. En dan kunnen we er... Want alleen ga ik dit nooit halen natuurlijk. Ik heb steun van iedereen nodig. Maar dan gaan we ervoor. En dan kunnen we zo'n mooi mogelijk bedrag op gaan halen. Nou, dat heb ik toen aan die tafel tegen jullie gezegd. Ja. En jullie waren echt binnen een seconde laaiend enthousiast. Wat natuurlijk ook waanzinnig fantastisch is. Dus, nou moet ik wel zeggen, het is heel moeilijk om met jou te praten en niet enthousiast te worden. Dat is heel ingewikkeld. Jij hebt zoveel overredingskracht en er gaat zoveel energie altijd van jou uit. Ah, fantastisch. Ja, mooi toch? Ja, we gaan ervoor. En ik voel het ook. Hè. En ik krijg, het kost mij heel veel energie, maar ik krijg er altijd meer van terug. Dus dat jullie dit nu ook weer allemaal gaan doen. Nou, we hebben niet eens exact gezegd wat we gaan doen. Nee. Maar die 538 kilometer ga ik proberen hard te lopen. Maar ga je dan op een gegeven moment op maandagochtend trek je de deur achter je dicht en je gaat Nederland door. Wat is het plan? Ja, zal ik het vertellen? Ja, vertel maar. Nou, hierachter is de live studio, waar er ook wel eens optredens zijn. Yeah. En er komen twee loopbanden te staan. Yeah. En ik wil samen met alle luisteraars van Radio 538 en iedereen in heel Nederland die 538 kilometer gaan hardlopen. Dus ik ren op een loopband en daarnaast kun je met mij meelopen. Een half uurtje, 5,38 kilometer zou mooi zijn. Ja. Maar juist die loopband, want dat maakt het ook heel erg moeilijk. Maar heb ik juist voor gekozen zodat iedereen mee kan doen. Wow. Ja, dus mijn buurvrouw van 80 kan er gewoon naast staan of rustig wandelen. Ja. Een paar meter kan ook meedoen voor een mooie donatie. Maar en als je echt een topsporter bent... Nou, ja, ik kom naast. Ik zag je al kijken. Ja. Even voor alle duidelijkheid. Jij gaat dus die 538 kilometer, wat al bijna onmenselijk is, om dat binnen een aantal dagen te doen. Ja. Die ga je ook nog eens een keer op een loopband lopen. Ja, loopband. 100 kilometer per dag. Nee! Maar dat zijn meer dan 2 marathons op een dag. Ja, I know, jongens, I know. Ja, ja, daarom heb ik zoveel getraind. 2 marathons per dag, meer zelfs. Echt vanaf vroeg in de ochtend start ik hier dan. Ja. Dan ren ik de hele dag hierachter dus. Ja, ja. Samen, hopelijk met een van jullie luisteraars voor een mooie donatie. En dan eindig ik, nou toch echt wel, na 7-8 uur 's avonds de eerste dagen. En de laatste dagen wordt het echt, echt afzien. Maar ik ga er alles aan doen om die 538 kilometer te halen. Maar wat waanzinnig dat je het überhaupt hebt bedacht om dit te gaan doen. Ja. Dat je, je denkt het ook te gaan halen. Ja, absoluut. Ja. En de laatste 38 kilometer die loop je in het Olympisch Stadion. Ja. Op de dag van de 538-ochtendrun. Ja, uiteraard. Vindt hij daar plaats? Ja, uiteraard. De laatste 38 kilometer in het Olympisch Stadion. En samen met iedereen. Wow. Want dat vind ik zo belangrijk. Want nu lijkt net Jeroen rent hier de hele week. Maar ik wil dus echt samen met iedereen gaan doen. Zodat we aan al die kids in het maximaal laten zien. Dat ze er niet alleen voor staan. Maar dat er over vanuit heel Nederland mensen zijn die aan ze denken. Oh. En dat gaan we. Ik vind dat mega belangrijk. Dus mochten jullie met me mee willen rennen. Hebben jullie iets daarvan hoe ze zich op kunnen geven? Want help me en help vooral al die kids en ouders daar. Dat gaan we helemaal in orde maken. Wij gaan zorgen dat iedereen die ook maar een kilometer met jou mee wil lopen. Wat zeg ik? Al is het 100 meter dat ze met je mee willen lopen. En daar een bedrag voor over hebben. We gaan het allemaal optuigen. Dus je komt als luisteraar naar 538. Je komt hier naartoe. En je gaat met Jeroen in de studio. In de live, op de live stage. Dus dat is de ruimte waar de artiesten altijd optreden. Die zit hier tegen de radiostudio aan. Daar komt die loopband te staan. We zetten er allemaal camera's op. Dat wordt ook de hele dag gaan we dat streamen. Dus dat kan je volgen via TV538 en via de website. Fantastisch. Zodat je ook zeker weet dat het helemaal eerlijk gaat. We gaan dan ook laten zien welke bedragen er binnenkomen. Wie er allemaal met jou meelopen. We zullen je natuurlijk gaandeweg die dagen ook steunen. Op welke manier dan ook mogelijk is. Misschien muzikaal of op andere wijze. Maar wij gaan je een hart onder de riem steken die 5 dagen lang. Als jij hier aan het lopen bent. Dat komt helemaal goed. Luisteraars kunnen het volgen. Ik denk dat het een onwijs leuke aanloop wordt naar de 538-ochtendrun. Ja, ongelooflijk mooi jongens. Ik kan niet wachten. En het is dus al over 11 dagen ren ik hier. Nou, wij kunnen dat niet wachten. Jeroen, je bent een held. Ik vind het te gek dat je dit gaat doen. En, dus maandag 9 maart starten we hiermee. Ja. En dan op zaterdag 14 maart in het Olympisch Stadion is de grote finish van de 538 kilometer die Jeroen gaat lopen. Waanzinnig. Je kan het allemaal volgen en je kan dus je steentje bijdragen. Maar daar gaan we je helemaal over bijpraten. Jeroen, fijn dat je even naar de studio wilde komen. Sensationeel dit. Ja, ja, waanzinnig jongens. All in, let's go for the We zien je snel, man. Ja, wat een ontzettende help, hè? Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper. Wil je hem helpen, financieel, of door met hem mee te rennen? Dan kan dat. Check even 538.nl/538kilometer, oftewel 538 kilometer. Daar vind je alles wat je moet weten. En dan kun je Jeroen helpen bij het volbrengen van deze missie. Maandag 9 maart begint hij. De 14e van maart eindigt hij in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Radio 538. Dit is Beyoncé. Yes. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how you look and do I know what you're saying. When the flow is loco, Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake phonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy and deranged. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Het duurt niet lang meer voordat we starten met de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien weer. Het de perfecte start van je dag. Maar voor het zover is, wil ik nog even één momentje inruimen om even terug te blikken op iets wat er afgelopen week gebeurde in de 538 ochtendshow. Dat was een verhaal van Rick, die ging uit eten op Scheveningen, strandtentje daar. En de serveerster die Rick bediende, die boorde recht in zijn gezicht. Nou, Rick vond dat raar. En ik denk dat veel mensen dat raar zouden vinden. Nou, sterker nog, ik weet wel zeker dat veel mensen dat raar zouden vinden. Maar het kwam er dus op neer. Zijn er nog meer dingen die raar zijn in de horeca? Zijn je dingen opgevallen? Ben je tegen dingen aangelopen waar je denkt van ja, dat is toch raar in een restaurant? Dat was de vraag die Tim eigenlijk bij jou als luisteraar neerlegde. En er zijn een hele hoop reacties op binnengekomen afgelopen week. Ik dacht, dat laat ik je nog even horen. Luister mee. Gisteren gebeurde het allemaal op Scheveningen. Aanleiding voor dit kleine onderzoekje onder onze luisteraars. Rick die zat gezellig te dineren. Een beetje romantisch. Gezellig. Nou, romantisch. Ik zat te dineren. Ik zat te eten. Ja. Je zat aan het strand, man. Ja, aan het strand. Het is zo lente. Gisteren mooie hele dag. Geweldige saté gegeten. Eerder gebeurde het. De ober verscheen aan het tafeltje van Rick. Wilde hem eigenlijk net gaan vragen. Hey, zij. Oh, het was een zij zelfs. Ja, ja. Wilde eigenlijk aan Rick en zijn tafelgasten vragen. Wat willen jullie eten? En toen gebeurde er dit. Een boertje. Even een boer. Heel onsmakelijk. Recht in jouw gezicht ook nog eens een keer. Ja, niet sorry of wat dan ook. Nee, gewoon. Heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt in de horeca? Gekke ervaringen daar. Manuela, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jou overkomen? Ik had een kopje soep besteld. En die werd opgediend echt in een soepkop. Alleen zonder bochtje of iets eronder. Ja. Dus ze droeg hem zeg maar met haar duim in de soep. Een beetje verkeerd vast. Dus de soep werd weggezet. En de duim zat onder de soep. Dus die moesten aan tafel meteen even in de mond stoppen om de soep eraf te halen. Gadverdamme. Maar jij hebt de soep niet opgegeten, neem ik aan. Nee, die heb ik echt laten staan. Dat snap ik. Manuela, dankjewel. Het is echt heel lang geleden. Dus, ik was nog niet mondig genoeg, zeg maar, om er echt iets van te zeggen. Maar dat zou ik nou anders doen, denk ik. Ik snap het. Manuela, dankjewel. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw overkomen in de horeca? Nou, ik werk samen met mijn collega Dennis achter de bar. En wij hadden een oude stel bij ons in ons etablissement. En die mevrouw en die meneer die bestelden alleen maar Cola Zero. Maar het einde vanavond, ze werden steeds grappiger en lolliger. En uiteindelijk zagen we waar het van kwam. Ze haalden een flesje never onder de tafel vandaan. Dus dat heb ik hadden. En maakten daar een lekker drankje van. Ja. Maar uiteindelijk stond het daar niet mee. We waren klaar. Die mevrouw gaat staan. En twee stappen en ze valt onder de piano. En ze blijft daar liggen. Dus wij erheen met een verbandrommel. En dan komt de dochter eraan en die kijkt een keer en zegt mama. En jongens, ga maar weer weg. Dit gebeurt elke week. Ze gaat straks wel weer staan. En dat klopte. Nou ja. Maar dit is even vanaf de andere kant beschouwd. Ja. Dit was vanaf de andere kant, ja. Maar het gebeurde wel. Ja, wij zeggen natuurlijk, joh, heb je wel eens iets geks meegemaakt? Ja. Maar als je daar werkt, maak je ook hele gekke dingen. Ja. Alsjeblieft. Peter, dankjewel. Doreen, goedemorgen. Hoi. Doreen. Goedemorgen, met Doreen. Hoi. Wat is jou overkomen? Nou, het is echt al heel lang geleden, maar we zaten in een restaurant en ik denk dat we al een voorgerecht of iets hadden gehad. Ja. En er kwam eigenlijk niemand meer en iedereen verdween in de keuken en dacht, nou, het zal wel. En toen kwam, na verloop van tijd kwam er een huilend uit. Nee. En toen bleek de kok te zijn overleden. Nee, ach, niet. Oh. Ja. Serieus? Ja. Maar dus wat doe je dan? Ja, toen zijn we, ja. Weggegaan. Op zich is het een hele goede reden. We kregen toch niks meer. Op zich is het een hele goede reden om de tent dicht te gooien. Maar want ja, dat je daar getuige van bent. Op een gegeven moment, iedereen zit natuurlijk ook een beetje om zich heen te kijken. Van joh, waar blijft dat eten? Ja, dat is het inderdaad. Dat is natuurlijk dat je op een gegeven moment, als je heel lang op je eten zit te wachten, dan roep je nog wel eens in een soort van opwelling van joh, is de kok overleden? Maar in dit geval was het antwoord, ja, dat is het. Ik geloof niet dat we dat gedaan hebben. Okay. Doreen, dankjewel. Silke, goedemorgen. Okay. Hoi. Silke. Hi, goedemorgen. Wat is jou overkomen in de horeca? Ik ging lekker met mijn moeder even op een terrasje zitten. Het was hartstikke mooi weer en wij bestellen lekker een kaasplankje. Yeah. En die kaasplank die is gegarneerd met pijnboompitten. Oh ja. Yeah. En dat plaatje staat even. En ik denk, die ene pijnboompit die beweegt nog. Nee. Dat bleek gewoon een maden te zijn. Oh. Ik denk dat ik niks meer vind dan maden. Het was ook heel vies. Oh. En toen, want ik neem aan, duizendmalig excuses gratis eten. Toen zijn we inderdaad. Doe maar een bittergarnituurtje, dan zijn ze in ieder geval dood. Oh, ik zou gelijk weggaan. Ja, ik zou daar niet nog wat eten nemen. Want als ze in de kaas zitten, zitten ze ook op andere dingen. Ja, zo fiets. Silke, dankjewel. Rick, goedemorgen. Goedemorgen, mannen. Hey, wat is jou wel eens overkomen? Ik werkte in een restaurant en er kwamen een man van 45 en twee jongere meiden, jaartje 25, kwamen binnen. Beetje giechelend. En ik kijk naar de tafel en ik zie een klein paars afstandsbedieningetje liggen. Ik denk, hè? Dat heb ik wel eens eerder gezien. Hey. En die meiden beginnen te giechelen en eentje begint een beetje te schuifelen over die stoel, terwijl die man op die afstandsbediening klikt. Nee. Dus die meiden zeggen, wat denk jij wat hier gebeurt? Dus ik zeg, nou, ik kan het wel raden. Zij ze, ja, dat klopt. Ze aten 6 gangen en die man had die afstandsbediening vast. Ja. En die begon dat standje hoger en hoger en hoger te zetten. Totdat die ene meid het niet meer hield. Na 3 gangen gingen ze wisselen. En kwamen ze samen terug van het toilet. En toen zei die andere meid heel vrolijk, nou, ben ik aan de beurt. Toen dacht ik, jij komt zeker aan de beurt. Oh, oké, ja, dat is zo'n op afstand bestuurbare... Een tril-ei. Ja, een tril-ei. Oh. Bestaat dat? Ja. Nou, ik wist het ook niet. Je hoort het, je bent gewoon onderdeel van de 538 ochtendshow. Ook straks vanaf 6 uur weer. Dit is Martin Garrix. Heal the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I voor de echte start van de 538 ochtendshow. We hebben er lang tegen aangehikt, maar nu gaat het gebeuren.